Injil Yohanes, bab 10. Satemene aku pitutur marang kowe. Sapa kang mlebu kandang wedhus ora metu lawang, nanging menek tembok, iku maling lan rampok. Nanging sapa kang lumebune liwat lawang, iku pangone wedhus. Pangon iku kang diwengani dening kang tunggu lawang. Sarta wedhus-wedhuse padha nilingake swarane. Lan tumuli diundangi manut jenenge dhewe-dhewe sarta banjur digiring metu. Menawa weduse kabeh iku wis digiring metu, pangone lumaku ing ngarep lan weduse padha ngetut muri. Marga wedhus-wedhus mau padha niteni swarane. Nanging wong liya mesti ora ditut muri, malah ditinggal mlayu. Marga wedhus-wedhus iku ora padha wanuh marang swarane wong-wong liyane. Pasemon iku dingandikake dening Yesus marang wong-wong mau. Nanging padha ora mangerti tegese pangandika iku. Yesus tumuli ngandika maneh. Satemene aku pitutur marang kowe. Iya aku iki lawange wedhus-wedhus iku. Sakaing wong kang tekane sadurunge aku, iku maling lan rampok. Lan wedhus-wedhus iku padha orang ngrungokake marang wong-wong iku. Aku iki lawangi. Sapa kang mlebune metu ing aku, iku bakal kaslametake. Sarta bakal mlebu lan metu, apa dene bakal nemu pangonan. Maling iku tekane mung arep nyolong lan mateni sarta nyirnakake. Aku iki teka supaya wedhus-wedhus padha duwe urip. Lan uripe iku kanthi kaluberan. Iya aku iki pangon kang utama. Pangon kang utama iku ngetohake nyawane kanggo wedhus-wedhuse. Nanging wong opahan kang dudu pangon, sarta dudu kang duwe wedhus-wedhus iku dhewe. Samasa weruh ana asu ajak teka, wedhuse ditinggal mlayu. Temah asu ajak iku nubruki lan mbuyarake wedhuse. Anggone lumayu iku jalaran mung wong upahan, lan ora gumati marang wedhus-wedhuse iku. Aku iki pangon kang utama, lan aku niteni wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku padha wanuh marang aku. Kaya dene Sang Rama anggone tepang marang aku, sarta aku wanuh marang Sang Rama, sarta aku ngetohake nyawaku kanggo wedhus-wedhusku. Aku isih duwe wedhus liyane maneh kang ora saka ing kandang kene. Wedhus-wedhus iku iya kudu tak giring uga. Lan bakal padha ngrungokake swaraku sarta bakal dadi pepantan siji lan pangon siji. Sang Rama ngasi aku. Jalaran aku ngulungake nyawaku supaya tak tampani maneh. Ora ana wong siji wae kang rebut nyawaku. Nanging tak ulungake miturut karepku dhewe. Aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup maneh. Dawuh iki kang tak tampa saka Ramaku. Margo saka pangandika kang mangkono iku nuli tuwuh pasulayan maneh ing antarane wong-wong Yahudi. Akeh panunggalane kang ngucap mangkene. Wong iku kepanjingan demit sarta ora waras. Ya gene padha kok rungokake. Wong liyane ngucap, iku rak dudu tembunge wong kang kapanjingan demit. Apa demit bisa ngelekake mripate wong-wong uta? Ora antara lawas, ana riraya pengetan adeging padaleman suci ing Yerusalem. Nalika samono, beneri mangsa bediding. Yesus lagi tindak-tindak ana ing padaleman suci, ing bangsal Salomo. Wong-wong Yahudi banjur padha ngrubung panjenengane lan padha munjuk. Ngantos pinten dangunipun anggen panjenengan damel mangu-manguning manah kula? Menawi panjenengan menika Kristus, mugi panjenengan blakakaken dhateng kula sadaya. Paring wangsulane Yesus, kowe wis padha tak kandhani, nanging padha ora percaya. Panggawe kang dak lakoni atas asmane Ramaku, iku kang padha nekseni mungguhing aku. Nanging kowe padha ora percaya, amarga kowe dudu panunggalane wedhus-wedhusku. Wedhus-wedhusku padha nilingake swaraku. Sarta aku wanuh marang wedhus-wedhusku. Lan wedhus-wedhusku padha ngetut mburi aku. Apa dene padha dak wenehi urip langgeng? Lan wedhus-wedhusku mesti ora bakal padha nemu karusakan salawas-lawase. Lan ora bakal ana wong kang rebut wedhus-wedhus iku saka tanganku. Ramaku kang marengake wedhus-wedhus iki marang aku. Panjenengane iku ngungkuli samubarang kabeh. Lan ora ana wong kang bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka astane Ramaku. Aku lan Ramaku iku siji. Wong Yahudi tumuli njupuki watu maneh arep kanggo mbenturi panjenengane. Pangandikan Yesus marang wong-wong mau. Akeh panggawe becik kang saka Ramaku kang dak tuduhake marang kowe. Panggawe iku mau, endi kang jalari kowe arep padha mbenturi aku nganggo watu? Wangsulane wong-wong Yahudi, anggonku arep mbenturi kowe iku ora marga panggawe kang becik, nanging marga anggonmu nyenyamah marang Allah. Iyo iku amarga kowe iku manungsa, kok ndadekake awakmu iku Allah. Yesus paring wangsulan, apa ora katulis ing kitab Toretmu mangkene? Ingsun wis ngandika, sira kabeh iku Allah. Menawa wong kang padha kadhawuhan pangandikane Allah iku diarani Allah, mongko kitab suci iku ora kena dibatalake. Apa kowe isih kandha karo panjenengane kang sinucikake dening Sang Rama, sarta kang wis kautus menyang jagat iku, kowe nyenyamah Allah? Amarga aku wis ngandika, aku iki putraning Allah. Saupama aku orang lakoni pakaryane Ramaku, kowe aja percaya marang aku. Nanging menawa aku nglakoni iku mau, mongko kowe padha ora gelem percaya marang aku. Padha percaya marang pakaryan-pakaryan iku, supaya kowe padha sumurup lan mangerti yen Sang Rama iku ana ing aku lan aku ana ing Ramaku. Sepisan maneh wong-wong mau padha arep nyekel panjenengane, nanging panjenengane luput saka tangane wong-wong mau. Yesus tumuli tindak maneh menyang sabrangi Yordan ing panggonane Yohanes mbiyen baptisi banjur lerep ana ing kono. Lan akeh wong kang suwan marang ngarsani sarta padha ngucap, Yohanes pancen ora damel pratandha apa-apa. Nanging kabeh kang dingandikake dening Yohanes mungguh wong iki iku nyata. Lan akeh wong ing kono padha percaya marang panjenengane.